لنبينا عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رب میری قوم نے قرآن مجید کو الگ کر دیا تھا یعنی اس کو پڑھنا پڑھانا اس کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. فرمایا ہے ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے ہر دور میں کچھ ماننے والے اور کچھ دشمن بھی رکھے ہیں اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لحاظ سے اور نبی کی مدد کرنے کے اعتبار سے. کافر لوگ کہنے لگے کہ اس نبی پر قرآن مجید اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ تو جواب میں فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے لیکن مقصد یہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے مضبوط کرتے رہیں اور ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن مجید عطا کرتے ہیں. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق اور لوگ آپ کی طرف کوئی بھی مثال کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں وہ احسن تفسیرا اور خوبصورت تفصیل کے ساتھ عطا کرتے ہیں. معترض اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر اوندے بل گرائے جائیں گے اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ برا ہے اور برا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی کہ اس ان آیات کریمہ کا شان نزول تو خاص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی مرید کی دعوت کو قبول کیا اور تشریف لے گئے. اس وقت شروع شروع میں نبوت کا نظام دعوت و تبلیغ کا نظام شروع ہو چکا تھا یعنی آپ نبی تھے. عقبہ بن ابی مرید جب بھی کبھی کسی سفر سے واپس آتا تھا تو مکہ والے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا مشرک تھا آپ بھی دعوت پہ چلے گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ میری بات مانو گے تو میں آپ کا کھانا کھاؤں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے کھانا تناول فرما لیا. اس کا دوست تھا عبی بن خلف اس کو پتہ چلا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اس کو منع کیا اور کہا کہ آپ انکار کرو کفر پہ آ جاؤ اس نبی کی بے ادبی کرو. اس نے ایسے ہی کیا کافر ہو گیا دوبارہ. تو اس پر قیامت کا منظر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہے گا یعنی عقبہ بن ابی مرید یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اور کہے گا ہائے افسوس کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا جو میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر کیوں چھوڑ دیا تھا آج مجھے یہ تکلیف نہ ہوتی میں نے نبی کا ساتھ کیوں چھوڑا ہے. یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کہ فلانے کو دوست کیوں بنایا ہے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا کہ اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا حالانکہ میں نے تو حق قبول کر لیا تھا. بس شیطان دھوکہ دیتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل لا یأکل مالک الا تقی. آپ کا دوست نیک ہونا چاہیے دوست نیک کو بناؤ اور آپ کا مال بھی نیک لوگ کھائیں یعنی آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ آئیں زہر وہ کھانا کھائیں گے نیکی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ولیمہ بے برکت ہے جس دعوت ولیمہ میں غربا نہیں ہے. صرف عمراء کو دعوت دی گئی ہے غریبوں کو دعوت نہیں دی گئی دعوت ولیمہ پر تو وہ ولیمہ بے برکت ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی ولیمے کیے اور صحابہ کرام بس اسی دن جو کچھ تھا جو کچھ ہے لے آؤ بھائی دسترخوان بچھا دو اور جتنے ساتھی موجود ہیں آ جاؤ میرا آج دعوت ولیمہ ہے. اس میں ہر طرح کے بندے شریک ہو جاتے ہیں. صرف خاص خاص لوگوں کو بلانا, امیروں کو غریبوں کو نہ بلانا, یہ غلط بات ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی ساتھی کو اگر دیکھنا ہو, فل ینظر الی من یخالل, اس سے دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے. من یخالل, اگر اس کے ساتھی اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے, اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو. آدمی اگر اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ نیکی تو کر سکتا ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ تھوڑی دیر جا کے بیٹھ لے, کچھ بھی نہ کرے تو کم از کم اتنی دیر گناہوں سے بچ جائے گا, اور آہستہ آہستہ اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا کرے گا. یہ جو تقوی کی خوبی اور دولت ہے یا علم روحانی ہے, یہ آتا ہی صحبت سے ہے. یعنی نیک کی صحبت سے انسان کا ایمان بنتا ہے, اور وہ جذبات اور وہ خوبیاں منتقل ہوتی ہیں جو اس نیک کے پاس ہم گئے اور جہاں بیٹھے. جس ماحول میں بندہ جائے اسی کا اثر ہوتا ہے. طلب سچی ہو, نیک بندے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک بندے کی تین پہچانیں ہیں. اس کے پاس آپ جائیں تو خدا یاد آئے, آخرت کی فکر لگ جائے, اور دو بات, دوسری بات آخرت کی فکر لگ جائے, اپنے گناہوں کی توبہ کی فکر ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جب بھی بیٹھتے ہیں نا کوئی دینی بات معلوم ہوتی ہے. بس یہ اس آپ کے دوست کی خوبی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذرا سا یوں جدا ہو جاتے پھر بھی السلام علیکم کہتے, اور یوں سورت یاد کر لیتے تو دعوت کرتے تھے تاکہ دوسرے ساتھیوں کو ترغیب ہو کہ قرآن مجید حفظ کرنا. اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا. آپ نے بھی تو بڑی عمر میں حفظ کیا نا جی, 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اس کے بعد ہی قرآن مجید حفظ ہوا. لوگ کہتے ہیں نا بڑے ہو گئے جی, اب ہمارے لفظ ٹھیک نہیں ہو سکتے. خام آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, نماز غلط پڑھتے ہیں, تجوید غلط ہوتی ہے, تلاوت غلط ہوتی ہے, دعا صحیح نہیں آتی ہے, اور اسی طریقے سے جیسے شروع میں پڑھائی گئی ہے اسی پر بندہ محنت کرے تو یہ اب نہیں ٹھیک ہو سکتا. بس آپ مولوی صاحب بس دعا ہی کریں, آپ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیوں, آپ کا ارادہ ہی پہلے نہیں ہے ٹھیک کرنے کا, کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عمر میں سارا نظام ٹھیک ہوا ہے. بھائی بچے اسلام لانے والے میں حضرت علی ہیں یا دو چار اور ہیں, باقی سارے بڑے تھے. محنت صحیح ہو تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑے بڑے عمر میں بڑے اونچے اونچے قاری بنے. تو بات یہاں کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. عقبہ بن معید آخر میں آخرت میں افسوس کرے گا کہ میں نے تو ایمان لایا تھا, نبی کا ساتھ دیا تھا, اور دوست کی وجہ سے نبی کی سے دور ہو گیا, یہ غلط کیا میں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کیا فرمائیں گے جب یہ منظر دیکھیں گے؟ قرآن نے اس کو نقل کیا, اور قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا, اس کو پڑھتے نہیں تھے, سیکھتے نہیں تھے, اس پر عمل نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو ہے تو وہ نبی کی قوم نا. عقبہ بھی میں نے بتایا تھا کہ بدر میں مارا گیا, وہ عبی بن خلف بھی بدر میں ہی مارا گیا تھا مشرکین مکہ. بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا, آپ کا خاتم النبیین ہونا, اور اس سے تمام ادیان پہلے جو تھے بھی آسمانی وہ بھی منسوخ ہو گئے, اور جو تھے ہی نہیں تو ویسے ہی نہیں تھے, جیسے آتش پرست ہیں یا بت پرست ہیں وغیرہ. تمام امت امت نبی ہے. اب امت کے دو گروہ ہو گئے, ایک امت ناجی ایک غیر ناجی. جس نے نبی کو مانا, کلمہ پڑھا, آپ کی ہدایت کے اوپر آ گیا, یہ امت ناجی کہلاتی ہے. اور جیسے صحابہ کرام اور اس وقت کے لحاظ سے جب اب تک ہم مسلمان, ایک امت تو ہے نبی کی, کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کی ہدایات آخر تک ہیں. لیکن جنہوں نے بات نہیں مانی وہ امت ہے, قوم ہے آپ کی, ملت میں ہے, لیکن اسلام نہیں لایا, آپ پر ایمان نہیں لایا, تو وہ امت غیر ناجی کہلاتی ہے. غیر ناجی کو ناجی نجات پانے والا, غیر ناجی کو ناجی بنانا ہے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. کیا فرمایا قرآن نے, کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے, میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم کے کنارے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے لانے کے لیے آیا ہوں, جہنم سے دور کرنے آیا ہوں, کیونکہ تمہارا جو عقیدہ تھا یا طریقہ کار تھا جو وغیرہ رہن سہن تھا وہ سارا ایسا تھا کہ عقائد کے لحاظ سے شرک تھا اور رسولوں کے لحاظ سے سب خرافات تھی. یہ ساری چیزیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی تھی, درندے بنے ہوئے تھے, میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے لا رہا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤں. چنانچہ وہ حدیث مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک داعی ہے جو مکان کے اس کنارے کے اوپر کھڑا ہے, بلا رہا ہے لوگوں سیدھے آ جاؤ سیدھے آ جاؤ سیدھے اس گھر میں آ جاؤ سیدھے آ جاؤ, راستے میں کچھ دروازے کچھ پردے شردے لٹکے ہوئی ہیں, ادھر نہ جاؤ, وہ حدود اللہ ہیں, سیدھے آؤ. جو آ گیا گھر میں دعوت قبول کر لی, وہ ناجی ہو گیا, وہ امتی ناجی نجات پانے والا ہو گیا جس نے نبی کے پیغام کو تسلیم کیا. اور جس نے نہیں تسلیم کیا شک اور تردد میں ہی رہا, وہ بندہ بات سنتا ہے نا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں اس مولوی میں یہ نقص ہے, اس فلانے تبلیغ والے میں یہ نقص ہے, اس پیر وصاب میں یہ نقص ہے. وہ یار تو خود پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا, اپنے آپ کو تو دے. یہ شیطان سمجھاتا ہے اس کی بات نہ سنو, ایسی یہ بیان ہو رہا ہے ایسی وہی تو نماز روزہ تو ہمیں بھی آتا ہے, یہ نماز روزہ ہی سکھا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے, بہت سالوں سے آپ نماز روزہ نہیں, وہ نماز کے فرائض بھی پوچھ لیں, سنن مستحبات وجوبات کی بات تو جان فرائض کا پتہ نہیں ہوتا. بات یہ دوستو اسلام کا سیکھنا بڑا ضروری ہے اور سیکھتے ہی رہنے سے بات بنتی ہے, یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں نے سیکھ لیا تو بس ختم ہو گئی ہے بات. تو بات یہ اچھا دوست یہ تو مشکل کام نہیں ہے, اچھی صحبت اچھا دوست منتخب کرنا چاہیے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جائے جس کے ساتھ آپ کا اچھا مزاج ہے. کوئی دعوت نہیں ہے کہ فلانے بندے کے پاس ہی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے فلانے مولوی صاحب کے ساتھ مزاج ملتا ہے فلانے کے ساتھ نہیں ملتا, جس کے ساتھ ملتا ہے وہ نیک آدمی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی, مفتی اعظم پاکستان جو مولانا تقی صاحب مدظ اللہم کے والد صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا بندہ نہیں ملتا, کہ آج کل جی فلاں بزرگ نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو اچھا بندہ نہیں ملتا ہے, کس کے پاس جائیں کس کی صحبت میں بیٹھیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے مؤذن کے پاس ہی 10 منٹ بیٹھ جایا کرو, وہی ہم سے اچھا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی ندا لگاتا ہے. ومن احسن قولا, قرآن کیا کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ 24 پارہ, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. وہ کتنا مبارک کتنا خوبصورت شخص ہے وہ, من احسن قولم, اس کی بات کتنی پیاری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے نماز کی طرف آؤ تمہاری بھلائی ہے. تو بات یہ اچھا ساتھی منتخب کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا, پڑھتے نہیں تھے پڑھاتے نہیں تھے سیکھتے نہیں تھے سمجھتے نہیں تھے, بس مخالفت لوگ کرتے رہتے ہیں. یا بات جیسے ہم مسلمان ہیں تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے, معمولات ہی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا, اللہ فرماتے ہیں ہماری مرضی ہے, ہم خالق ہیں مالک ہیں رب ہیں, یہ ہمارا پیغمبر ہے, ہم اکٹھا نازل کریں آہستہ آہستہ نازل کریں. اور انبیاء پر اکٹھا نازل کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوا, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے. ہر روز رابطہ ہوتا ہے نا عرش مولا سے, ہر روز رابطہ ہوتا ہے نا تو دل مضبوط ہوتا ہے. پھر دوسری بات عظیم بات قرآن مجید نے بتائی, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. لوگ نئے نئے اعتراضات کرتے ہیں نا جی, ہم پھر وہی نئی بھیج دیتے ہیں, ان اعتراضوں کا جواب دے دیتے ہیں. اس لیے آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہونے میں کو بھی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید نشان بیان کی, فرمایا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. آج نئی سورت نازل ہو گئی, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, خوش ہو گئے, آج ہمارا اس سورت کے اوپر بھی ایمان ہے, لہذا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. پہلے 14 سورتوں پر ایمان تھا, آج 15 سورت نازل ہو گئی, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا. ایک چیز کا اکٹھا مل جانا وہ بھی اچھی بات ہے, خوشی ہے, اللہ کا نظام ہے, پہلے پیغمبروں پر کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں. لیکن ایک نعمت ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز جو ہوتے ہیں نا جی, اس کے شوق ہی اپنا ہے. چنانچہ 2-3 دن جبرائیل علیہ السلام نہیں تشریف لاتے تو آپ نا شوق میں لگ جاتے, ہدیہ کرنے لگ جاتے, صدقہ کرنے لگ جاتے, نفلوں میں لگ جاتے, مزید ذکر اذکار میں جبرائیل نہیں آ رہے. جبرائیل شوق ضبط شوق دے, دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا یہ بھی ایک اونچی نعمت ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی آ جاتی. تو ہم نے بار بار قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا, تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو, معترض اعتراض کرے, اس کے مطابق آپ کو ہم جواب دے دیں وہی کے ذریعے سے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ پاک دین کی سمجھ نصیب.